626 nevi rivayet Abdullah İbni Ömer'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ikindi namazını kaçıran kimse sanki ehlini de malını da elinden kaçırmış, felaklarıyla musibetlenmiş gibidir buyurdu. 627 Hazreti Ali'den. Ahzab günü olduğu zaman Aleyhisselatü Vesselam, Allah onların kabirlerini ve evlerini ateş doldursun. Zira onlar ta güneş batıncaya kadar bizi hapsettiler ve orta namazını kılmaktan bizi alıkoydular buyurdu. 628 Abdullah'tan. Müşrikler kıpkırmızı yahut sapsarıncaya kadar Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci namazını kılmaktan hapsettiler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam bizi orta namazından, ki ikinci namazıdır, alıkoydular. Allah onların iç boşluklarını ve kabirlerini ateş doldursun yahut da Allah onların iç boşluklarını ve kabirlerini ateş bassın buyurdu. 629 Hazreti Ayşe'nin azatlısı Ebu Yunus'tan. Ebu Yunus, Ümmül Mü'minin Ayşe bana kendisi için bir mushaf yazmaklığını emretti ve şu Hafizu ala salavatü ve salatil vusta namazlara ve orta namaza devam edin. Bakara 238. ayete ulaştığım zaman benden izin iste de ben o ayete ulaştığımda kendisine haber verdim. Bana şu ayeti, bu ayeti şöyle yazdırdı. Hafizu ala salavati ve salatil vusta ve salatil asri ve kumu lillahi kanitin. Ümmül Mü'min Meyşe bunu Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim dedi. 630 Elbera İbnül Azib'den. Şu hafızı ala salavati ve salatil asri ayeti nazil oldu. Biz de bunu Allah'ın dilediği müddet okuduk. Sonra Allah onu neshetti. Ayet şöyle nazil oldu. Hafizu ala salavati ve salavatil vusta. Buradan hadisi rivayet eden Şakik, yanında oturmakta olan bizzat Şakik'e hitaben. Bu takdirde orta namazı ikinci namazdır dedi. Bunun üzerine Bera ayetin nasıl nazil olduğunu ve Allah'ın onu nasıl neshettiğini sana haber verdim. Allah yeganı bilendir dedi. 631 Cabir İbni Abdullah'tan. Hendek günü gün battıktan sonra Ömer İbni Hattab gelip Kureyş kafirlerine söylemeye başladı ve ya Resulullah ikindiyi az daha gün batmadan kılamayacaktım dedi. Aleyhissalatü vesselam vallahi onu ben de kılamadım buyurdu. Bunun üzerine kalktık Lüthan Vadisi'ne indik. Orada Aleyhissalatü vesselam kaldı bir aldık. Mütakiben gün battıktan sonra Aleyhissalatü vesselam ikindiyi sonra onun arkasından da akşamı kıldırdı. 632 Ebu Hureyre'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her gün bir takım melekler geceleyin, diğer takım melekler de gündüzleyin birbirlerini müteakiben size gelir, içinde kalırlar. Bunlar sabah ve ikindi namazlarında buluştuktan sonra evvelce içinizde kalmış olanlar semaya uruç ederler. Rabları Teala'ya namaz kılmış kullarının hallerini en iyi bilen iken yine o meleklere kullarımı ne halde bıraktınız diye sorar. Onlar da onları namaz kılarken bıraktık. Nitekim namaz kılarken bulmuştuk cevabını verirler. 633 Cabir İbni Abdullah'tan. Bir gece Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında oturuyorduk. Ayın 14'üydü. Resulullah kamera baktı ve şöyle buyurdu. Şu ayı nasıl birbirinize gösterebilmek için sıkışıp üst üste yığılmanıza hacet kalmaksızın hiç rahmetsizce görüyorsanız Rabbinizi de öyle göreceksiniz. Artık güneşin doğmasından da batmasından da evvelki namazların hiçbirinden alıkonmamak elinizden gelirse ona çalışın. Bunlarla ikindi ve sabah namazını kasteder. Sonra Cerir şu mealdeki ayeti okudu. O halde sen onlar ne derse sabret, güneşin doğmasından evvel de batmasından evvel de Rabbini hamdinle tesbih et. Gecenin bir kısım saatlerinde ve gündüzün etrafında dahi tesbih et ki rızayı ilahiye eresin. Taha 130. ayet. 634 Ömer İbni Rüveyde'den. Aleyhissalatü vesselam güneşin doğmasından evvel ve batmasından evvel namaz kılan hiçbir kimse ateşe girmeyecektir buyurdu. Resulullah bununla sabah ve ikindi namazlarını kastediyordu. Bunun üzerine Basra ahalisinden bir kimse hadisin yarısı Umar'a hitaben bunu sen Resulullah'tan bizzat işittin mi diye sordu. Evet dedi. Bu sefer o zat ben de bunu Resulullah'tan işittiğimi şehadet ediyorum. Bu hadisi kulaklarım duydu ve kalbimde iyice ezber etti dedi. 635 Ebu Cemre Ed-Dubai'den, Ebu Bekir'den, o da babasından. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her kim iki serinlik namazını yani sabah ve ikindi namazlarını kılarsa cennete girdi buyurdu. 636 Seleme İbni Ekva'dan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam akşam namazını güneş battığı yani perdenin arkasına çekildiği zaman kılar idi. 637 Rafi İbni Hadiş'ten. Biz akşam namazını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte kılardık da her birimiz namazdan çıktığında attığı okun nereye düştüğünü muhakkak görürdü. 638 Hazreti Ayşe'den. Aleyhisselatü Vesselam gecelerden bir gece inşa namazını geç vakte kadar bıraktı. Bu gecenin karanlığında kılındığı için ateme, karanlık namazı denilen namazdır. Resulullah o gece hücresinden erken çıkmadı. Nihayet Ömer İbn-i Hattab buradaki kadınlar ve çocuklar uyuyakaldılar dedi. Bunun üzerine Resulullah dışarıya çıkıp yanlarına vardığı zaman mescit ahalisine şimdi yeryüzünde sizden başka bu namazı bekleyen hiç kimse yoktur buyurdu. Bu dediğim İslam henüz insanlar arasında yayılmadan evvel dedi. Hatem'e kendi rivayetinde İbn-i Şihab'tan şöyle dedi. Namaz için Allah'ın Resulüne ilhak etmek yahut onu dışarıya çıkarmak hakkı size verilmemiştir buyurdukları bana haber verildi. O bunu Ömer İbn-i Hattab'ın bağıra bağıra vaki olan bu ihtar üzerine söylemiştir. 639 Abdullah İbn-i Ömer'den. Bir gece mescitte son inşa namazını kıldırması için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bekleyip kaldık. Sonra gecenin üçte biri yahut daha sonrası geçtiği vakit yanımıza geldi. Kendisini ehli hususlarda bir şey mi meşgul etti yahut bunun gayresini mi bilmiyoruz. Yanımıza çıktığı zaman siz bir namaz için bekliyorsunuz ki sizden başka hiçbir din ehli onu beklemiyor. Eğer ümmetim ağır gelmeseydi onlara muhakkak bu saatte kıldırırdım buyurdu. Sonra müezzini emretti, o da namazı ikame etti ve Resulullah namazı kıldırdı. 640 Sabit'ten. Onlar Enes'e Resulullah'ın mühründen sordular. Enes dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gece yatsı namazını gecenin yarısına kadar yahut neredeyse yarısının geçmesine kadar geri bıraktı. Sonra geldi ve bu saatte insanlar namaz kılmışlar ve uyumuşlardır. Siz ise namaza beklemekte olduğunuz müddetçe bir namaz içinde bulunmaktasınız buyurdu. Enes dedi ki gümüşten hatemin parıltısı hala gözümün önündedir. Enes bunu söylerken sol elinin küçük parmağını kaldırarak peygamberin yüzüğünün orada bulunduğunu işaret etti. 641 Ebu Musa'dan. Ben ve gemide beraberle bulunan Medine'ye gelenler Baki Buthan'a inmiştik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Medine'deydi. Her gece yatsı namazı vaktinde Resulullah'ın huzuruna bizimkilerden 5-10 kişi nöbet ile giderlerdi. Bir defasında arkadaşlarımla ben Resulullah'ı kendilerine ait bir işten biraz meşgul bulduk. Ondan dolayı da namazı gecenin yarısı oluncaya kadar geciktirdi. Sonra Resulullah çıktı ve cemaate namaz kıldırdı. Namaz kıldırdıktan sonra orada hazır olanlara gitmede acele etmeyin. Sizlere müjdem var. İnsanlar içinde sizden başka bu saatte namaz kılan hiçbir kimsenin bulunmaması Allah'ın size has olan nimetlerindendir. Yahut da bu saatte sizden başka namaz kılmış kimse yoktur buyurdu. 642 bize İbn-i Cüreyş haber verdi. Ataya insanların atama dedikleri yatsı namazını imam ve münferit olarak hangi vakitte kılmam sana daha sevimlidir diye sordum. Dedi ki İbn Abbas'tan işittim. Şöyle diyordu. Allah'ın peygamberi bir gece yatsı namazını geciktirdi. O kadar ki mescitteki insanlar uyudu uyandı. Tekrar uyudular. Tekrar uyandılar. Bunun üzerine Ömer İbn Hattab kalktı mescitten peygamberin hücresine doğru es-salat namaza diye yüksekçe seslendi. Ata dedi ki İbn Abbas şöyle dedi. Allah'ın peygamberi çıktı. Başından su damladığı veya başına elini koyduğu halde gelişi hala gözümün önündedir. Gelmesini mütakip buyurdu ki benim tarafımdan ümmetime meşakkat yüklemek olmasaydı bu namazı hep böyle kılmalarını emrederdim. 643 Cabir İbni Semure'den Aleyhisselatü Vesselam son inşa namazını tehir eder idi. 644 Abdullah İbni Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Bedeviler takımı şu namazınızın isminde size galip gelmesine dikkat edin. Bu namaz inşadır. Bedeviler ise develerle uğraşmak yüzünden inşaya atene derler buyurdu. 645 Hazreti Ayşe'den Minat'tan kadınlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile beraber sabah namazını kılarlar sonra mırtlarıyla örtünerek dönerlerdi. Henüz ortalık ağarmamış ve kendileri iyice örtülmüş oldukları için onları kimse tanıyamazdı. 646 Muhammed İbni Amr İbni Hasan İbni Ali Ebu Talip'ten. Haccac Medine'ye geldiğinde Cabir İbni Abdullah'a namaz vakitlerinden sorduk. O da şöyle dedi. Aleyhisselatü Vesselam öğleni zevaldan sonra gündüzün sıcağında içindiği henüz güneş tertemiz iken akşamı güneş battığında yatsıyı bazen geç kıldırır bazen erken kıldırırdı. Cemaati toplanmış bulduğunda acele eder erken kıldırır. İnsanların ağır davranıp toplanamadıklarını gördüğü zaman namazı tehir eder geç kıldırırdı. Sabah namazını ise onlar yahut Peygamber Aleyhisselatü Vesselam karanlıkta kıldırırlardı. 647 bize Ebu Berze'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namazından soruldu. Ebu Berze dedi ki Resulullah yatsı namazını bazen gecenin yarısına kadar tehir eder. Bir yeğiz beyiz görmezdi. Bu namazdan evvel uyumayı ve ondan sonra da oturup konuşmayı sevmezdi. 648 Ebu Zer Gıfari'den. Resulullah bana üzerinde namazları vakitlerinden geri bırakan yahut namazı vakitlerinden çıkarıp öldüren emirler olduğu zaman senin halin nasıl olur buyurdu. Bana ne emredersiniz dedim. Namazı vakti içinde kıl. Eğer o kıldığın namazı onlarla beraber idrak edersen tekrar kıl. Çünkü bu senin için bir nafiledir buyurdu. 649 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam cemaatle kılınan namaz birinizin yalnız başına kıldığı namazdan 25 derece daha faziletlidir buyurdu. 650 İbn-i Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam cemaatle kılınan namaz yalnız kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir buyurdu. 651 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam namazların birinde bazı kimseleri göremedi. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Yemin olsun içinden öyle geçiyor ki birine cemaate namaz kıldırmasını emredeyim. Sonra o cemaati bırakıp namaza gelmeyen kimselere gideyim. Onlar için birçok odun demetleri yığdırayım da kendileri işlerindeyken üzerlerine evlerini yakıversinler. Bu cemaattan geri kalan kimselerin her hangisi burada semiz etli bir kemik parçası bulunacağını aklı kesse muhakkak yatsı namazına gelirdi buyurdu. 652 Abdullah'tan. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cuma namazına gelmeyen bir zümre için şöyle buyurdu. Yemin olsun içimden öyle geçti ki birisine insanlara namaz kıldır diye emrettikten sonra cuma namazına gelmeyen kimselerin üzerlerine evlerini kendileri işlerindeyken yıkıvereyim. 653 Ebu Hureyre'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ama bir kimse gelip ya Resulullah beni mescide kadar götürecek bir yardımcı kimsem yoktur dedi ve Resulullah'tan kendi evinde kılması için ruhsat vermesini istedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona bu ruhsatı verdi. O zat gitmek üzereyken arkasını dönünce Resulullah onu çağırdı ve namaz için okunan ezanı duyuyor musun diye sordu. O zat evet dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam öyleyse ezana icabettir buyurdu. 654 Abdullah'tan. Yemin olsun biz bilirdik ki namazdan ancak nifakı kesin olarak bilinen münafık yahut da hasta geri kalırdı. Hasta olan namaza gelmek için iki kimse arasında yürürdü. Abdullah dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizlere hidayet ve doğruluk yollarını öğretti. İçinde ezan okunan mescitte namaz kılmak muhakkak ki doğruluk ve hidayet kanunlarındandır buyurdu. 655 Ebu Şaşa'dan. Mescitte Ebu Hureyre ile beraber olarak oturuyorduk derken müezzin ezan okudu. Bir kimse mescitten kalkıp yürüdü. Ebu Hureyre onun ta mescidin çıkıp gidinceye kadar gözleriyle takip etti. Arkasından bu Ebu Kasım Aleyhisselatü Vesselam'a muhakkak asi oldu dedi. 656 Abdurrahman İbni Ebu Amret'ten. Osman İbni Affan akşam namazından sonra mescide girdi ve yalnız olarak oturdu. Ben de onun yanına varıp oturdum. Akabinde şöyle dedi. Ey kardeşimin oğlu ben Resulullah'tan işittim. Buyuruyordu ki her kim yatsı namazını bir cemaat içinde kılarsa gecenin yarısında kaim olmuş gibidir. Her kim de sabah namazını bir cemaat içinde kılarsa bütün gecede namaz kılmış gibi olur buyurdu. 657 Enes İbni Sirin'den. Cündüp İbni Abdül şöyle diyordu. Aleyhissalatü Vesselam her kim sabah namazını kılarsa işte Allah'ın zimmetindendir, emanindendir. Allah zimmetinin terk olunmasına karşılık sizlerden hiçbir şey talep etmez. Allah zimmetini terk edene yetişir ve onu cehennem ateşi içinde yüzü koyu yatırır buyurdu. 33 Mahmud İbni Rabi el-Ensari'den. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın sahabelerinden ve Bedir'de hazır bulunan Ensar'dan Utba İbni Malik bir gün Resulullah'a geldi ve şöyle dedi: Ya Resulullah, gözlerimde hayır kalmadı. Halbuki kavmine namaz kıldıran benim. Yağmurlar yağdığı vakit onlarla mı benim ardımda olan dere akar da mescitlere gidip onlara namaz kıldıramaz olurum. Ya Resulullah, gönül ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da namaz kıldığın yeri namazgah edinsen. Aleyhissalatü vesselam Utba'na inşallah bunu yapacağım dedi. Utba'n der ki ertesi sabah Resulullah ile Ebu Bekir gün yükseldiği vakit bana geldiler. Resulullah izin istedi. Ben de girmesine izin verdim. Eve girdiğinde oturmadı. Sonra evin neresinde namaz kılmamı istersin dedi. Utba'n der ki evin bir tarafını ona işaret ettim. Resulullah namaza durup tekbir aldı. Biz de arkasında saf olduk. İki rekat namaz kıldırdıktan sonra selam verdi. Utba'n der ki Resulullah'ı kendisi için pişirdiğimiz bir hazire yemeğini yemesi için alıkoyduk. Yurdun mahallesinin ahalisinden birçok kimseler peygamberin geldiğini haber alarak birer birer yanımıza gelip evimizde toplandılar. İşlerinden biri Malik İbni Duhşunlere de dedi. Topluluktan biri o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam onun hakkında böyle deme. Görmüyor musun ki la ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor buyurdu. Utban der ki Allah ve Resulü en iyi bilendir dediler. Utban der ki biz Resulullah'ın münafıklar hakkında hep böyle teveccühünü ve hayır haklığını görürdük. Sonra aleyhissalatü vesselam Allah'ın Teala Allah'ın rızasını arayarak la ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir buyurdu. 658 Enes İbni Malik'ten. Enes'in annesi, anneannesi Mileyke binti Malik İbni Adi aleyhissalatü vesselamın hazırladığı bir yemeğe davet etti. Resulullah o yemekten yedi, sonra haydin kalkın da size namaz kıldırayım buyurdu. Enes İbni Malik der ki ben hemen kullanıla kullanıla simsiyah kesilmiş eski bir hasırımıza davrandım. Üzerine yumuşasın diye biraz su serptim. Resulullah namaza durdu. Yetimle beraber ben de ardında bir saf olduk. Koca karı da arkamızda durdu. Resulullah bize iki rekat kıldırdı. Sonra gitti. 659 Enes İbni Malik'ten. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların en güzel ahlaklısıydı. Bazen kendisi evimizdeyken namaz vakti gelirdi de hemen altında bulunan yaygının düzeltilmesini emreder. Yaygı süpürülür. Sonra üzerine su serpilir. Daha sonra da Resulullah imam olur. Biz de arkasında saf dururduk. O da bize namaz kıldırdı. Enes'lerin bu yaygısı hurma yapraklarındandı. 660 Enes'ten. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize geldi. Evde ancak ben, annem, teyzem, Ümmü Haram vardı. Mütakiben kalkınız size namaz kıldırayım buyurdu. Bu farz namaz vakti dışındaydı. Bize namaz kıldırdı dedi. Peygamber Enes'i namaz için nereye koydu diye sordu. Sabit onu sağ tarafına durdurdu. Enes şöyle anlattı. Sonra bize ev halkına dünya ve ahiret hayırlarını hepsiyle dua etti. Annem ya Resulullah bu senin küçük hizmetçindir. Onun için Allah'a dua eyle dedi. Resulullah benim için her bir hayırla dua etti. Bana yaptığı duanın sonunda şöyle dedi. Allahümme eksir malehu ve veledehu ve barik lehu fih. Ya Rab bu çocuğun malını ve evladını çoğalt ve çoğaltmakta kendisi için bitmez tükenmez bereket ihsan eyle buyurdu. 513 Peygamberin zevcesi Meymune'den. Aleyhissalatü vesselam ben karşısında bulunduğum halde namaz kılardı. Bazen de secde ettiği zaman elbisesi bana dokunurdu ve o küçük bir seccade üzerinde namaz kılar idi. 661 Ebu Said el-Hudri'den. Aleyhissalatü vesselam huzuruna girdiği ve onu bir hasır üzerinde namaz kılarken o hasır üzerine secdedir vaziyette bulduğunu tahsis etti. 649 Ebu Hureyre'den. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kişinin bir cemaat içinde kılacağı bir namazı evinde ve pazarda yalnızca kıldığı namazdan 20 bu kadar derece ziyade olur. Bu da şundandır. Müslümanlardan herhangi biri abdeste niyet edip abdestini tamam aldığı, kendisini namazdan bir başka bir şey hareket ettirmeyerek ve namazdan başka bir kastı olmaksızın mescide gittiği zaman ta mescide girinceye kadar attığı her bir adıma mukabil muhakkak ona bir derece yükseltilir ve bir günahı eksiltilir. Mescide girince de mescid ona alıkoydukça yani orada kaldıkça hep namazdaymış gibi sevaba nail olur. Herhangi biriniz namaz kıldığı yerden ayrılmadığı, bulunduğu yerden kimseye eziyet yapmadığı ve abdestini bozmadığı müddetçe melekler ona salat edip ya Allah buna merhamet et, ya Allah buna mağfiret et, ya Allah bunun tevbesini kabul eyle buyurdu. 662 Ebu Musa'dan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namazdan dolayı insanların en büyük ecri hak kazananın cemaat mescidine derece derece uzak yürüyenlerdir. İmam ile beraber kılayım diye namazı bekleyen kimse de hemen kılıp yatıverenden daha büyük ecre nail olur buyurdu. 661-63 Ubey İbni Ka'ab'dan. Bir kimse vardı ki mescidi ondan daha uzakta bulunan kimseyi bilmem. O zat hiçbir cemaat namazını kaçırmazdı. Ona şöyle denildi yahut ben bunu şöyle işittim. Bir eşek satın alsan da karanlıkta ve sıcak kumlarda ona binsen dedi. Evimin mescit yanında olması beni sevindirmez. Ben mescide yürümemin ve mescitten aileme döndüğüm zaman dönüşümün lehine sevap yazılmasını isterim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah senin için bunların hepsini topladı buyurdu. 664 Ebu Zübeyir'den. Ben Cabir İbni Abdullah'tan işittim şöyle dedi. Yurtlarımız mescitten uzaktı. Evlerimizi satıp da mescide yakın yerlere gelmeyi niyet ettik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizi bundan nehyedip attığınız her adıma mukabil size bir derece verilir buyurdu. Aleyhisselam. Bu muydu hocam? 666 Ebu Hureyre'den. Aleyhisselatü Vesselam her kim evinde kendini tertemiz yapar ve sonra Allah'ın evlerinden biri ve Allah'ın farzlarından bir farzı eda etmek için yürürse onun attığı her iki adımdan biri onun bir günahını eksiltir, diğeri de onu bir derece yükseltir. 667 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam söyleyin, birinizin kapısı önünde bir akarsu bulunsa, ev sahibi günde 5 defa içinde yıkansa ne dersiniz? Vücudunun kirinden, pasından bir şey kalır mı? Hayır, kirinden, pasından hiçbir şey kalmaz dediler. 5 vakit namaz işte bunun gibidir. Onlarla Allah-u Teala günahları yıkar, siler buyurdu. 668 Cabir İbni Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam 5 vakit namazının meseli sizden birinizin kapısı önünde bol bol akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı bir nehir gibidir buyurdu. 669 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam her kim sabahlayın ve zevaldan sonra mescide giderse her sabah akşam her gittikçe Allah o kul için cennetten konaklayacağı yeri hazırlar buyurdu. 670 Ebu Hayseme'den Sina İbni Hakk'ın haber verip dedi ki Cabir İbni Semuriye sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraber bir mecliste oturuyor muydun diye sordum. Dedi ki evet. Pek çok defa sabah yahut kadat namazını kılmış olduğu zaman namaz yerinden ta güneş doğuncaya kadar kalkmazdı. Güneş doğunca kalkardı. Sahabeler peygamberle birlikte bir müddet zarfında konuşurlardı. Bazen konuyu cahiliye işlerinden alırlardı ve sahabeler gülerler. Peygamber ise tebessüm ederdi. 671 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam beldelerin Allah'a en sevgili yerleri mescitleridir. Beldelerin Allah'a en sevimsiz yerleri de çarşılardır. Çünkü oralar aldatma, faiz alma, yalan yere yemin etme, vaatlerden hulf etme ve Allah'a zikirden yüz çevirme yerleridir. 672 Ebu Said El-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam namaz kılacak kimseler 3 kişi oldukları zaman onlardan biri kendilerine imamlık etsin. Onların imamlığı en haklısı, en çok okuyucu olanlarıdır. 673 Ebu Mesud el-Ensari'den Aleyhisselatü Vesselam bir kavim içinde Allah'ın kitabını en çok okuyup belleyen her kim ise o kavme o imam olur. Kıraat hususunda müsavi iseler, sünneti en iyi bilenleri sünneti bilmek hususunda müsavi iseler, hicrete en kadim olanları, hicrette müsavi iseler, İslam'a girmekte en kıdemli olanları imam olur. Yani olsun. Biriniz hakim olduğu ve velayet ettiği yerde ona diğer birisi imamlık etmesin ve başkası ev sahibinin evinde ev sahibinin izni olmadıkça onun yaygısı üzerine oturmasın buyurdu. 674 Malik İbn-i Hüveyris'ten yaşça birbirimize yakın gençler topluluğu olarak Aleyhisselatü Vesselam'a geldik. Yanında 20 gece kaldık. Resulullah merhametli ve ince kalpliydi. Ailemizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı bizlere sordu. Biz de kendisine haber verdik. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Ailelerinizin yanına dönünüz de işlerinde kalınız. Onlara öğretiniz. Söyleyecek şeyleri onlara emredip söyleyiniz. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri size ezan okusun. Sonra en büyüğünü size imamlık yapsın buyurdu. 675 Ebu Kureyze'den. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sabah namazında kıraattan fari olduğu zaman Allahu Ekber der, rukuya varır ve rukudan başını kaldırırken sen Allahül Menhamide, Rabbena ve lekel hamd der idi. Sonra ayakta dikilirken ya Allah, Velid İbn-i Velid'i, Seleme İbn-i Hişam'ı, Ayyaş İbn-i Ebu Rabia'yı ve küffar elinde bulunup zayıf görünen müminleri kurtar. Ya Allah, Mudar kabilesini daha beter çiğne. Bu yılları Yusuf Aleyhisselam'ın o şiddetli yıllarına benzet. Ya Allah, Mihyana, Rile, Zekvan'a ve Usayya'ya lanet et. Onlar Allah'a ve Resulüne asi oldular derdi. Sonra şu ayetler indiği zaman Resulullah'ın bu dualarla kunut yaptığı, yapmayı terk ettiği haberi bize ulaştı. Kullarının işinden hiçbir şey sana ait değildir. Allah ya onların tevbesini kabul eder yahut onları kendileri zalimler oldukları için azaplandırır. Alimden 128. 676 Ebu Seleme İbni Abdurrahman tahsis etti. Kendisi Ebu Hureyre'den işitti. Ebu Hureyre, vallahi ben size Aleyhisselatü Vesselam'ın namazına yakın namaz kıldıracağımdır. Namaz kıldırırdı. Ebu Hureyre öyle yatsı ve sabah namazında kunut okur ve bu konutunda müminlere dua, kafirlere lanet ederdi. 677 Enes İbni Malik'ten. Aleyhisselatü Vesselam Maine kuyusu sahiplerini öldüren 30 kadar 30 sabah beddua etti. Resulullah Ril, Zekvan, Lihyan ve Usayya kabilelerine beddua ederdi. Bunlar Allah ve Resulüne asi olmuşlardı. Enes dedi ki Aziz ve Celle'len Allah Maine kuyusu başında öldürülen sahabeler hakkında bilahare nefs edilinceye kadar okuduğumuz şu Kur'an ayetini inzal buyurmuştu ki bu şehitlerin ağzından kavmimize tebliğ ediniz ki biz Rabbimize kavuştuk, o bizden razı oldu, biz de ondan razı olduk buyurdu. 678 Amir İbni Mürre'den İbni Ebu Leyla'dan işittim. Dedi ki bize Bera İbni Azib şöyle tahsetti. Aleyhisselatü Vesselam sabah ve akşam namazlarında kunut yapardı. 679 Hüfa Fı İbni İmain El-Gıfar'dan. Aleyhisselatü Vesselam namaz içinde ya Allah Nihyan oğullarına, Röle, Zekvan'a ve Usayya'ya lanet eyle. Onlar Allah'a ve Resulüne asi oldular. Gıfar'a gelince Allah onlara mağfiret etsin. Esem'le de Allah musallim barışık etsin dedi. 680 Ebu Hureyre'den. Aleyhisselatü Vesselam Hayber gazvesinden dönerken bütün gecesinde yürüdü. Nihayet kendisine uyku bastırınca gecenin sonuna kadar uyuma ve istirahat için konak etti. Bilal'e sen bu gece bizimle için bekle buyurdu. Bilal kendisine takdir edildiği kadar nafile kıldı. Aleyhisselatü Vesselam ve sahabeleri uyudular. Fecir yaklaştığı zaman Bilal fecre yönelerek rahilesine yani bindiği deveye dayandı. Derken devesine dayanmış vaziyette gözleri Bilal'a galebe çaldı. Ta güneş kendilerine çarpıncaya kadar ne Resulullah ne de Bilal ne de sahabelerden herhangi bir kimse uyanmadı. Neticede Resulullah onların içinde ilk uyanan oldu. Hemen kalktı ve ey Bilal buyurdu. Bilal, babam anam sana feda olsun ya Resulullah. Senin nefsini tutmuş olan Allah benim nefsimi de tuttu dedi. Resulullah develerinizi yılanlardan tutarak yürütünüz buyurdu. Sahabeler develerini bir miktar yürüttüler. Sonra Resulullah abdest aldı ve Bilal'e emredip namaza ikamet ettirdi. Akabinde kendisi sahabelere namaz kıldırdı. Namazı bitirdiğinde şöyle buyurdu. Her kim namaz kılmayı unutur da hatırladığı zaman o namazı kılsın. Çünkü Allah-u Teala ve zikrim için namaz kıl. Taha 14. ayette buyurdu dedi. 681 Ebu Katade'den. Aleyhissalatü Vesselam bize hitap edip sizler bugününüzün zeval grup arasıyla gecenizi yürüyeceksiniz de yarın inşallah suya ulaşacaksınız buyurdu. Bunun üzerine insanlar kimse kimseye meyletmeksizin yürüdüler. Ebu Katade dedi ki ben yanında olarak Resulullah yürüyüşe devam ederken nihayet gece yarısı oldu. Resulullah uyukladı ve bineğinin bir tarafına meyletti. Ben hemen yanı başına geldim. Kendisini uyandırmadan dayana dayana bineğinin üzerinde tam dengeye gelinceye kadar destek oldum. Sonra gecenin çoğu geçinceye kadar yürüyüp yine bineğinden meyletti. Ben tekrar yanı başına geldim. Onu uyandırmaksızın bineği üzerinde dengeye gelinceye kadar dayandım. Sonra ta seher vaktimin son olduğu zamana kadar yürüyüp bir meyil daha yaptı ki bu önceki iki meyilden daha şiddetliydi. Hatta neredeyse düşecekti. Ben hemen yanına gelip ona destek oldum. Bunun üzerine başını kaldırdı ve bu kimdir buyurdu. Ebu Katade'dir dedim. Bu benimle beraber olan yürüyüşün ne zamandan beridir diye sordu. Bu benim geceden beri devam eden yürüyüşümdür dedim. Peygamberini koruduğun için Allah da seni korusun buyurdu. Sonra insanlara gizli mi kalıyoruz dersin diye sormasının ardından bir kimse görüyor musun buyurdu. Şu bir süvari dedim. Sonra bu da bir diğer süvari dedim. Nihayet toplanıp 7 süvari olduk. Bunun üzerine yoldan ayrılıp başını yere koydu. Sonra bize namazınızı geçirtmeyin buyurdu. Mütakiben Resulullah uyananların ilki oldu. Halbuki güneş sırtında bulunuyordu. Biz de uyanarak kalktık. Sonra bin mizanını verdi. Binip yola koyulduk. Nihayet güneş yükseldiği zaman bineğinden indi. Sonra abdest almak bir kap istedi. Benim yanımda içinde biraz su bulunan bir kap vardı. Resulullah ondan hafif bir abdest aldı. Kapta biraz daha su kaldı. Sonra Ebu Katade'ye abdest alınacak kabını biz için muhafaza et. Çünkü yakında onun için bir haber meydana gelecek buyurdu. Sonra Bilal namaz için ezan okudu. Resulullah 2 rekat namaz kıldı. Sonra sabah namazını kıldırdı. Yani her gün yatmakta olduğu gibi yaptı. Mütakiben Resulullah bindi. Biz de mahiyetinde olarak bineklerimize bindik. Bazımız diğerine yarar sözler şöyle konuşmaya başladı. Namazımızda yaptığımız bu taksirin kefareti nedir? Sonra sizin için benim şahsımda tabi olacağınız güzel bir örnek hal yok mu buyurdu. Daha sonra şöyle devam etti. Dikkat edin. Şu muhakkak ki uykuyla namaz kaçırmakta bir taksir yoktur. Taksir ancak diğer bir namaz vakti girinceye kadar namazını kılmayan üzerine vardır. Binaenaleyh her kim vakti çıkana kadar bir namazdan önce uyur kalırsa uyandığında o namazı kılsın. Ertesi gün olduğu zaman ise o namazı kendi vakti içinde kılsın. Sonra insanların bizim hakkımızda ne yaptıklarını söylediklerini zannedersiniz buyurup şöyle devam etti. İnsanlardan bir tarife yolda peygamberlerini kaybettiler. Bunun üzerine Ebu Bekir ve Ömer Resulü arkanızdadır. O sizi geride bırakıcı değildir dediler. İnsanlar da Resulullah önünüzdedir demişlerdir. Eğer onlar Ebu Bekir'e ve Ömer'e itaat ederlerse doğru olana ulaşırlar. Davi der ki sonunda gün uzadığı ve her şey kızdığı zaman İnsanlara ulaştık. Onlar ya Resulallah helak olduk, çok susadık demekteydiler. Resulallah ve hiçbir helak yoktur buyurduktan sonra bana küçük su kabınızı getirin dedi. Ebu Katade der ki Resulallah nida edenlerin abdest ıvrığında istedi. Mütakiben aleyhissalatü vesselam suyunu dökmeye Ebu Katade sahabeleri sulamaya başladı. Halk hemen o kap içinde suyu görür görmez birbiri üzerine yığılarak suya hücum ettiler. Resulallah derhal ahlak ve muaşereti güzel kılınız. Her biriniz yakında suya kanacak buyurdu dediğini yaptılar. Aleyhissalatü vesselam dökmeye ben de onları sulamaya başladım. Nihayet ben ve bir de Resulullah'tan başka su içmedik. Kimse kalmadı. Sonra Resulullah suyu kaba döküp bana iç buyurdu. Sen içmeyince ben içmem ya Resulullah dedim. Kavmi sulayan onlardan sonra içer buyurdu. Bunun üzerine ben içtim. Resulullah ben içtim. Mütakiben halk suya kanmış olduğu halde müşterih olarak suyun başına geldiler. 682 İmran İbni Hüseyin'den. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte bir yolculukta bulundum. Gecemizin bütününde yürüdük. Nihayet sabaha karşı olduğu zaman biraz istirahat için konakladık. Akabinde gözlerimiz bize galebe etti, yani kapandılar. Ta güneş doğuncaya kadar uyuyakalmışız. Bizden ilk uyanan Ebu Bekir oldu. Biz peygamberi uyuduğu vakit kendiliğinden uyanmadıkça uyandırmazdık. Sonra Ömer uyandı. Peygamberin yakınında durup tekbir almaya ve tekbirle sesini yükseltmeye başladı. Nihayet Aleyhisselatü Vesselam da uyandı. Başını kaldırıp güneş doğmuş olduğunu görünce hareket edin buyurdu. Bizleri ta güneş bembeyaz olduğu zamana kadar yürütüp konak etti. Akabinde bize sabah namazını kıldırdı. Bu sırada cemaattan biri ayrılıp bizimle beraber namaz kılmadı. Namaz kılınca Aleyhisselatü Vesselam ona ya filan bizimle birlikte namaz kılmamdan senin ne neden nedir diye sordu. O da ey Allah'ın peygamberi bana cünüplük arz oldu. Resulullah ona emretti. O da toprakla teyemmüm etti ve namazı kıldı. Bundan sonra Resulullah beni bir grup suvari arasında su aramamız için öne sürüp surat ettirdi. Çok şiddetli bir susuzluğa maruz kalmıştık. Biz yol alırken birdenbire devesi üzerinde ayaklarını iki büyük kırba yahut tulum arasında salıvermiş vaziyette oturmuş bir kadından karşılaştık. Ona su nerede diye sorduk. Kadın heyhat heyhat su çok uzak. Sizin için yakında hiçbir su yoktur dedi. Senin ehlin ile su arasında ne kadar mesafe var dedik. Bir gündüz bir gecelik yol dedi. Öyleyse Resulullah'ın huzuruna gir dedik. Allah'ın Resulü nedir dedi. Biz onun hiçbir şeyine dokunmayarak olduğu gibi yürüttük ve onu Resulullah'ın huzuruna götürdük. Resulullah ondan suyun yerini sordu. Kadın da bize haber verdiği gibi haber verdi. Bu arada yetim sahibi olduğunu, kendisinin bir takım yetim çocukları bulunduğunda haber verdi. Resulullah su taşıyan develerin ıhtırılmasını emretti. Deve ıhtırıldı. Resulullah her iki tulumun baş tarafındaki ağızlarına biraz su püskürdü. Sonra kadının su devesini kaldırdı. Biz tulumların alt ağızlarından su içtik. Biz çok susamış 40 kişi olduğumuz halde suyu akanıncaya kadar içtik. Yanımızda bulunan her kırbayı ve su kabında doldurduk. Cünüp olan arkadaşımızı da yıkadık. Şu kadar var ki biz hiçbir deveye su vermedik. Onlar yani kadının su tulumları hala neredeyse sudan yarılacak gibi dopdolu görünüyordu. Sonra Resulullah sahabelere yanınızda bulunan şeylerden getirin buyurdu. O kadın için parçalardan ve hurmadan bir hayli şeyler topladık. Resulullah bunların hepsini kadına bir bohça yaptı ve mütakiben haydi git bunları çoluk çocuğuna yedir ve iyice bil ki biz senin suyundan hiçbir şey eksiltmedik buyurdu. Kadın kendi kavim ve kabilesinin yanına gelince yemin olsun ki ben beşerin en sihirbazıyla karşılaştım yahut da iddia ettiği gibi hakikaten bir peygamberdir. Onun halinden şunlar şunlar oldu dedi. İşte Allah-u Teala bu kadın sebebiyle onun obasına hidayet verdi. Şöyle ki kadın bilahare İslam'a girdi, kabilesi de Müslüman oldular. 683 Ebu Katade'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir yolculukta bulunduğu zaman geceleyin istirahat için konak eder, sağ ayağının üzerine yatar idi. Sabahtan biraz önce istirahat için konak ettiği zaman kollarını diker ve başını avucu için üzerine koyar idi. 684 Enes İbni Malik'ten Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Her kim bir namaz kılmayı unutursa onu hatırladığında kılsın, onun bundan başka kefareti yoktur buyurdu. 685 Hazreti Ayşe'den namaz pazarda ve seferde ikişer rekat olarak farz kılındı. Hicretten sonra sefer namazları olduğu gibi bırakıldı da pazar namazlarına ikişer rekat ziyade edildi. 686 Yala İbni Umeyye'den Ömer İbni Hattab'a dedim ki Allah-u Teala yeryüzünde sefere çıktığınız zaman eğer kafirlerin size fenalık yapacağından endişe ederseniz namazın kısaltılmasında üzerinize bir vebal yoktur. Nisa 101. ayeti buyurdu. Şimdi ise insanlar emniyete dahil olmuşlardır. Yine seferde namazı kısaltıyoruz. Ömer şöyle dedi. Bu senin şaştığın şeye vaktiyle ben de şaşmıştım da Resulullah'a bunu sormuştum. Resulullah bu Allah-u Teala'nın size yaptığı bir sadakadır. Binaenaleyh Allah'ın sadakasını kabul ediniz buyurdu. 687 İbn Abbas'tan Allah-u Teala öğlen ikindi yatsı namazlarının hazarda 4, seferde 2, harp halinde de 1 rekat kılınmasını peygamberinizin diliyle farz kılmıştır. 688 Şube tahsis edip dedi ki Katade'den işittim. Musa İbni Seleme el-Huzeyli'den hadis tahsis ediyordu. O şöyle dedi. İbn Abbas'a Mekke'de bulunduğum ve namazı imamla beraber kılamadığım zaman ben namazı nasıl kılayım diye sordum. Ebul Kasım'ın sünneti olmak üzere 2 rekat kıl buyurdu. 689 İsa İbni Hafs İbni Asım İbni Ömer İbni Hattab babasından tahsis edip şöyle dedi. Ben Mekke yolunda İbn-i Ömer'e arkadaşlık ettim. Öğlen namazını bize 2 rekat kıldırdıktan sonra konduğu menzile döndü. Biz de onunla beraber dönüp birlikte oturduk. Namaz kıldırdığı cihete bir aralık gözü ilişti. Bir takım kimselerin namaza durmuş olduklarını gördü. Bunlar ne yapıyorlar diye sordu. Rabide namazı kılıyorlar dedim. Bunun üzerine a benim yeğenim. Eğer ben rabiteden birini kılacak olsaydım farzı itham ederdim. Bugün seferde Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte bulundum. Allah onun ruhunu kabz edinceye kadar 2 rekattan fazla kıldırmadı. Keza Ebu Bekir ile beraber bulundum. O da Allah ruhunu alıncaya kadar 2 rekattan fazla kıldırmadı. Ömer ile beraber bulundum. O da Allah ruhunu alıncaya kadar 2 rekattan fazla kıldırmadı. Sonra Osman'la beraber seferde bulundum. O da Allah kendisini kabz edinceye kadar 2 rekattan fazla kıldırmadı. Allah-u Teala لَقَدْ خَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةً حَسَنَةٌ Muhakkak Allah'ın elçisinde sizin için güzel bir örnek vardır. Ahzab 21 buyurdu. 690 Enes'ten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğlen namazını Medine'de 4 rekat olarak kıldırdı. İkindi namazını Zulhuleyfe'de 2 rekat kıldırdı. Zulhuleyfe 6-7 mil uzaklıktadır Medine'ye. 691 Yahya İbni Yezid El Hunayn'den. Enes İbni Malik'e namazı kısaltmaktan sordum. Resulullah 3 mil yahut 3 fersah şüphe eden 3 fersah mesafeye gitmek için yola çıktığında namazı 2 rekat olarak kılardı dedi. Yani seferinin miktarı 3 mil. 692 Cübeyr İbni Nüfeyr'den. Şurah Bilu İbni Şib ile beraber 17 yahut 18 mil ötede bulunan bir köye gitmek için yola çıktık. Şurahbil namazı 2 rekat olarak kıldırdı. Bunu kendisine sordum. Ömer'in Zulhuleyfe'de 2 rekat kıldığını gördüm dedi ve ilave etti. Ben de Ömer'den bunu sordum. Kendisi ben ancak Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl yapıyor gördüysem öyle yapıyorum dedi. 693 Enes İbni Malik'ten. Aleyhissalatü Vesselam ile birlikte hac niyetiyle Medine'den Mekke'ye doğru yola çıktık. Resulullah Medine'ye tekrar dönünceye kadar akşamdan gayri namazları hep ikişer rekat kılardı. Enes'in davisi olan Yahya İbni İshak der ki Enes'e Aleyhissalatü Vesselam Mekke'de ne kadar ikamet etti diye sordum. 10 gün dedi. 694 Salim İbni Abdullah'ın babası Abdullah İbni Ömer'den, o da Aleyhisselatü Vesselam'dan. Resulullah gerek Mina'da gerek yolculuk esnasında başka yerlerde yolcu namazını hep ikişer rekat kıldırdı. Ebu Bekir ile Ömer ve hilafetinin evvelinde Osman da hep böyle ikişer rekat kıldılar. Sonra Osman Mina'da namazı dörde itam etti. Çünkü orada oturmaya niyetlenmişti. 695 İbrahim Nehai tahsis edip şöyle dedi. Abdurrahman İbni Yezid'den işittim. Diyordu ki Osman bize Mina'da farzı 4 kıldırdı. Bu keyfiyet Abdullah İbni Mesud'a söylenildi. O da itmamı sünnete muhalif gördüğünden dolayı İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın kullarıyız ve biz ancak ona döneceğiz. Bakara 156 diye istirca ettikten sonra şöyle dedi. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın ardında Mina'da 2 rekat kıldım. Ebu Bekir Sıddık'ın arkasında Mina'da 2 rekat kıldım. Ömer İbn Hattab'ın ardında Mina'da yine 2 rekat kıldım. Ah nasibim o 4 rekat olacağına keşke kabul olmuş 2 rekat olsa dedi. 696 Haris İbni Vehid şöyle dedi. Ben Mina'da aleyhissalatü vesselamla birlikte halk en emin ve en çok olduğu halde namazı 2 rekat kıldım buyurdu. 697 İbni Ömer'in Mevlası Nafi'den. İbni Ömer Allah ikisinden de razı olsun soğuk ve rüzgarlı bir gecede namaz için ezan okudu da namazlarınızı olduğunuz yerde kılın dedi ve şöyle dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seferde soğuk ve yağmurlu gece olduğu zaman müezzine ezan okumasını ve ardından da Ela sallu fir rihal haberiniz olsun namazlarınızı olduğunuz yerlerde kılınız diye nida etmesini emrederdi. 698 Cabir'den. Aleyhissalatü Vesselam'la beraber bir sefere çıkmıştık. Yağmura tutulduk. Bunun üzerine Resulullah içinizden kim isterse kendi konduğu yerde namazı kılsın buyurdu. 699 Abdullah İbni Abbas'tan. Allah ikisinden de razı olsun. Yağmurlu bir günde müezzinle Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah teşehhütlerini söylediğim zaman Hayyâresselâh haydın namaza deme de onun yerine sallu fi buyutikum namazlarınızı evlerinizde kılınız diye emretti. Ravi der ki halk bu emirden hoşlanmamış gibi oldular. O da siz buna taaccüp mü ediyorsunuz? Bunu benden çok hayırlı olan bir zat yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır. Cuma namazı farzdır. Yani haydın namazdan idasıyla çağrılınca icabet etmek farz olur. Ben ise sizi evlerinizden çıkarıp çamur ve çil içinde yürüterek sizi meşakkate günaha sokmak istemedim dedi. 700 İbn Ömer'den Aleyhissalatü Vesselam nafile namazını binek devesi her nereye yönelirse o tarafa doğru kılardı. 701 Amir İbn Rabia'nın oğlu Abdullah'a şöyle haber verdi. Kendisi Aleyhissalatü Vesselam'ın seferde geceleyin binek devesinin üzerinde ve devesi ne tarafa yönelirse o tarafa doğru nafile namaz kıldığını görmüştür. 702 Enes İbn Sirin'den. Enes İbn Malik Şam'a gittiği vakit dönüşünde kendisini karşıladık. Onunla aynı temirde karşılaştık. Enes İbn Malik'i yüzü şu canibe yani hemmam kıblesinin soluna işaret ettiği halde bir merkep üzerinde namaz kılıyor gördüm. Ona seni kıbleden başka cihete doğru namaz kılıyor gördüm dedi. Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle yapar görmemiş olaydım ben de onu yapmazdım dedi. 703 İbn Ömer'den. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acele sürüp gittiği zaman akşam namazı ile yatsı namazını birleştirirdi. Yani Enes İbni Malik'ten gelen rivayette 704 Aleyhisselatü Vesselam gün zeval vaktinden devrilmekten evvel yola çıktığında öğlen namazını ikindi vaktine kadar tehir eder, sonra iner her iki namazı cem ederek kıldırırdı. Yola çıkmadan evvel güneş zevalden meylettiği takdirde ise öğlen namazını kıldırır, sonra binerdi. 705 İbn Abbas'tan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam korku bulunmadığı, yolculuğun da olmadığı halde Medine'deyken öğlen ile ikindiyi cem ederek, akşam ile yatsıyı da cem ederek namaz kıldırmıştır. İbn Abbas'a sorduklarında neden Resulullah bunu yaptı? Dedi ki senin benden sorduğu gibi ben de İbn Abbas'tan sordum da ümmetinde hiçbir kimseyi zorluğa sokmamayı murad etti de onun için buyurdu. Yani keyfi cem yapmıştır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gazvesinde yaptığı yolculukta namazı birleştirdi. Şöyle ki öğle ile ikindiyi, akşam ile yatsıyı birleştirdi. 706 Muaz'dan aleyhissalatü vesselam mahiyetinde Tebuk seferine çıktık. Kendisi öğlen ile ikindiyi birleştirerek, akşam ile yatsıyla birleştirerek kıldı. 705 İbn Abbas'tan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'de korku ve yağmur olmaksın. Öğlen ile ikindiyi, akşam ile yatsıyı birleştirdi. Ravilerden Vekin hadisinde dedi ki İbn Abbas'a bunu niçin yaptı dedim. Ümmetine zorluk vermemek için dedi. Evet. Keyfi cemi. 707 Abdullah İbni Mesud'dan herhangi biriniz namazdan çıkarken behemahal sağ tarafına dönmek istediğine üzerine vaciptir zannederek şeytana kendisinden sakın bir parça ayırmaya kalkmasın. Ben aleyhissalatü vesselamın sol taraftan dönüp gittiğini çok kereler gördüm. 708 Subdi'den Enes'e namaz kıldığımda namazdan nasıl çıkayım? Sağımdan mı yoksa solundan mı diye sordum. Ben aleyhissalatü vesselamın ekseriye sağ taraftan çıktığını gördüm dedi. 709 Bera'dan aleyhissalatü vesselamın arkasında namaz kıldığımız zaman onun sağ tarafında olmamızı isterdi. Kendisi yüzünü bizden tarafa döndürüldü. Bera dedi ki ben Resulullah'tan işittim. Rabbi kini azabeke yevme tebasu ev tecmau ibadeke ya Rab kullarını tekrar dirilttiğin ya topladığın gün azabından beni koru duasını söylüyordu. 710 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam namaz ikame edildi mi artık farz olan namazdan başka hiçbir namaz kılınmaz buyurdu. 711 Abdullah İbni Malik İbni Buhayne'den Allah ikisinden de razı olsun. Aleyhissalatü vesselam bir gün sabah namazı ikame edilmiş iken namaz kılmakta olan birinin yanına uğradı. Ona bir şey söylediyse Abdullah İbni Malik İbni Buhayne'den Allah ikisinden de razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah namazını ikame edilmiş iken namaz kılmakta olan birinin yanına uğradı. Ona bir şey söylediyse de ne buyurduğunu bilemedik. Namazdan çıkınca biz bu kimsenin etrafını alıp Resulullah'ın kendisine ne söylediğini sorduk. Neredeyse sabah namazını 4 rekat kılacaksınız buyurduğunu söyledi. 712 Abdullah İbni Sercis'ten şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında iken biri mescide girdi ve mescidin bir tarafında 2 rekat namaz kıldıktan sonra Resulullah ile namaza dahil oldu. Aleyhissalatü vesselam selam verince ey filan sen bu iki namazın hangisini namaz sayıyorsun? Yalnızca kıldığın namazı mı yoksa bizimle birlikte kıldığın namazı mı buyurdu. 713 Ebu Humeyd'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden biri mescide girdiğinde Allahümme iftah li evvabe rahmetiken ya Allah bana rahmet kapılarını aç desin. Mescitten çıktığında da Allahümme inni eselüke min fadlike ya Allah ben senin fadlından isterim desin. 714 Ebu Katede'den Aleyhisselatü Vesselam sizden bir kimse mescide girdiği vakitte oturmadan evvel iki rekat namaz kılsın. 715 Cabir İbni Abdullah'tan benim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam üzerinde bir alacağım vardı. Kendisi borcunu bana daha fazla olarak ödedi. Mescide yanına girdiğimde bana iki rekat namaz kıl buyurdu. 716 Ka'b İbni Malik'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittiği her seferde muhakkak gündüzleyin kuşluk vaktinde gelirdi. Geldiği zaman evvela mescide gelir, orada iki rekat namaz kılar, sonra orada otururdu. 717 Abdullah İbni Şakit'ten. Ayşe'ye Peygamber aleyhissalatü vesselam duha namazı kılar mıydı diye sordu. O hayır, meğer ki bir seferden gelmiş olsun dedi. 718 Hazreti Ayşe'den, ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı asla duha nafilesini kılar görmedim. Duha namazını ancak ben kılıyordum. Resulullah halk onunla amel ederse üzerlerine farz kılınır korkusuyla sevdiği bir kısım hayırlı işi işlemeyip bırakır idi. 719 Muaze binti Abdullah tahsetti ki kendisi Ayşe'den Resulullah Aleyhisselatü Vesselam duha namazını kaç rekat kıldırdı diye sorduğunda Ayşe cevaben 4 rekat kıldırdı. Ne kadar dilerse o kadar ziyade ederdi dedi. 336 Abdurrahman İbni Ebu Leyla'dan. Bize sahabeler arasında Ümmü Hani'den başka peygamberin duha namazı kıldığını gördüğüne dair hiç bir kimse haber vermedi. Ümmü Hani şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam Mekke fethi günü evime geldi. 8 rekat namaz kıldı. Bu namazdan daha hafif bir namaz kıldığını görmedim. Şu kadar ki ruku ve sucudu tamamlıyordu. 720 Ebu Zer'den. Peygamber aleyhissalatü vesselam herhangi birinizin vücudundan her bir eklem ve organa selameti ve bahşettiği menfaatlara karşı bir sadaka vacip olur. Her tesbih Subhanallah demek bir sadakadır. Her tahmid Elhamdülillah demek bir sadakadır. Her tehlil La ilahe illallah demek bir sadakadır. Her tekbir Allahu Ekber demek bir sadakadır. İyiliği emretmek bir sadakadır. Kötülükten nehir sadakadır. Bu vücuttan bir kısmını kişinin kuşluk vakti kılacağı iki rekat namaz karşılar buyurdu. 721 Ebu Hureyre'den. Kalbi dostum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana 3 şeyin vasiyet etti. Her aydan 3 gün oruç, 2 rekat kuşluk namazı, vitri kılıp uyumak. 722 Ebu Derda'dan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana 3 şey tavsiye etti. Bunları yaşadığım müddetçe asla terk etmem. Her aydan 3 gün oruç, duha namazı ve vitir kılmadıkça uyumamamız. 723 Ümmül Müminin Hafsa'dan. Sabah vakti belirtildiğinde müezzin sabah namazı için ezan okuyup sükut ettiği vakit aleyhissalatü vesselam farz namazı ikame olunmazdan evvel hafif iki rekat namaz kılardı. 725 Nur rivayet Hazreti Ayşe'den. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sabah namazının iki rekat sünnetini dünyada ve dünyada mevcut her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. 726 Ebu Hureyre'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabah namazının iki rekat sünnetinde Kul ya eyyühel kafirin ve Kul huvallahu ahad surelerini okudu. 727 İbn Abbas'tan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabah namazının iki rekatından birincisinde Bakara 136'da bulunan şu: deyin ki biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere, Rabları katından verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz Allah'a teslim olmuşlarız ayeti. İkinci rekatta ise Ali İmran 52'de bulunan şu: Allah'a inandık, sen de ey İsa şahit ol ki biz muhakkak Müslümanlarınız ayetini okuduk. 728 Amir İbni Evs'ten. Ebu Sufyan vefatıyla neticelen hastalanında sevinecek bir hadis söyledi. Dedi ki Ümmül Müminin Ümmü Habibe şöyle dedi. Aleyhissalatü Vesselam'dan işittim. Her kim bir gün bir gecede 12 rekat kılarsa bunlara karşılık cennette kendisi için bir ev bina olunur. 729 Abdullah İbni Ömer'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte öğlen namazından evvel 2, ondan sonra yine 2, akşam namazından sonra 2, yatsı namazından sonra 2, cuma namazından sonra da 2 rekat rabıte sünnet kıldım. Akşam, yatsı ve cumanın rabitelerini peygamberin evinde onun yanında kıldım buyuruyor. 730 Abdullah İbni Şakik'ten. Hazreti Ayşe'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tatavvuğunu sordum. Şöyle cevap verdi. Aleyhisselatü Vesselam benim evimde öğlenden evvel 4 rekat kılar, ondan sonra çıkar halka farzı kıldırır. Sonra tekrar 2 rekat kılardı. akşam namazını da halka kıldırdıktan sonra yine gelir, iki rekat kılardı. Yatsıyı kıldırdıktan sonra yine gelir, iki rekat kılardı. Bir de geceleyin içinde vitir olmak üzere 9 rekat daha kılardı. Bir de geceleyin uzun uzun da ayakta durarak ya da oturarak namaz kılardı. Ayakta kıraat ederse ayaktayken, oturduğu yerde kıraat ederse oturduğu yerden rükû ve secdeye varırdı. Secir tuğlu edince de 2 rekat kılardı. 731 Hazreti Ayşe'den, Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşı kemale ulaşıncaya kadar gece namazından hiçbirinde oturarak kıraat yaptığını görmedim. Yaşı ileri olduğu zaman oturduğu halde kıraat etti. Nihayet okuduğu sureden üzerinde 30 yahut 40 ayet miktarı kalınca kalkıp bu kalan ayetler ayakta okundu. Sonra rüküye varırdı. 732 Abdullah İbni Şakik'ten, Hazreti Ayşe'ye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oturarak namaz kılar mıydı diye sordum. Evet, insanlar onu ihtiyarlattıktan sonra dedi. 733 Hafsa'dan, Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından 1 yıl evveline kadar tatavu namazlarında oturduğunu hiç görmedim. Vefat senesi tatavu namazlarında oturulu oldu. Resulullah oturduğu halde sureyi okur ve onu tertil ederdi. Nihayet oturur vaziyette okuduğu miktar, kalktığında okuduğu miktardan daha uzun olurdu. 734 Cabir İbni Semure'den, Aleyhisselatü Vesselam oturarak namaz kıldıktan sonra vefat ettiğini haber vermiştir. 735 Abdullah İbni Amr'dan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın insanın oturarak kıldığı namaz ayakta kılacağı namazın yarısıdır buyurduğunu bana söyledi. Bunun üzerine Resulullah'a geldim ve kendisini oturarak namaz kılar buldum. Elimi başının üzerine koydum. Neyin var ya Abdullah İbni Amr diye sordu. Ya Resulullah, sizin insanın oturarak kıldığı namaz namazın yarısı kadar ecra kazanacaktır buyurduğunuz bana haber verirdi. Halbuki siz oturarak namaz kılıyorsunuz dedim. Evet, lakin ben sizin herhangi biriniz gibi değilim buyurdu. 736 Hazreti Ayşe'den, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geceleyin 11 rekat namaz kılardı. Bu 11 rekattan biriyle vitir yapardı. Bundan fari olduğu zaman sağ yanı üzerine yatardı. Ta müezzin sabah namazının vaktini haber vermek için ona gelinceye kadar mütakiben kalkıp hafifçe 2 rekat daha namaz kılardı. Sabahın sünnetini yani. 737 Hazreti Ayşe'den, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geceleyin 13 rekat namaz kılar. Son 2 rekatta selam teşeğüttüne oturmak üzere bunlardan 5'iyle vitri eda ederdi. Yani bu son 2 dediği sabahın sünneti. 738 Ebu Seleme İbni Abdurrahman'dan, Hazreti Ayşe'den, Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'daki namazı nasıl idi diye sordum. Bunun üzerine Ayşe şöyle dedi. Resulullah ne Ramazan'da ne de Ramazan'dan gayri gecelerde 11 rekat üzerine ziyade etmiş değildir. Resulullah İktidâ 4 rekat kılar, artık o rekatların güzelliğinden ve uzunluğundan sorma. Sonra 4 rekat daha kılar, bunların da güzelliğinden ve uzunluğundan sorma. Sonra 3 rekat kılardı. Ayşe dedi ki, ya Resulullah, vitir kılmazdan önce uyur musun diye sordum. Resulullah, ya Ayşe, benim 2 gözüm uyur, halbuki kalbim uyumaz buyurdu. 739 Esved İbni Yezid'e, Hazreti Ayşe'nin kendisine Aleyhisselatü Vesselam'ın namazının mahiyetinden anlattığını sordum. Ayşe şöyle dedi. Resulullah gecenin evvelinde uyur, sonunu da namaz kılarak ihya ederdi. Sonra şayet kendisinin ehline bir ihtiyacı olursa bu ihtiyacını kendisine yerine getirdikten sonra uyurdu. Birinci nida vakti olduğunda döşeğinden sıçrardı. 740 Hazreti Ayşe'den, Aleyhisselatü Vesselam geceleyin namaz kılardı. Onun gece namazının sonu vitir olurdu. 741 Mesruk'tan, Hazreti Ayşe'den Aleyhisselatü Vesselam'ın amelini sordum. Resulullah devamlı olan ameli severdi dedi. Gecenin hangi vaktinde kılardı diye sordum. Horozun sesini işittiği zaman kalkar akabinde namaz kılardı dedi. 742 Hazreti Ayşe'den, son seher vakti Resulullah'ı benim evimde yahut yanımda muhakkak uyur halde bulurdu. 743 Hazreti Ayşe'den, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sabah namazının 2 rekat sünnetini kıldığı zaman bakardı. Eğer ben uyanık olursam benimle konuşurdu. Ben uyanık bulunmazsam istirahat için yan üstü uzanırdı. 744 Hazreti Ayşe'den, Aleyhisselatü Vesselam geceleyin namaz kılardı. Nihayetinde vitri kıldığı zaman bana, ya Ayşe kalk da vitri kıl buyurulur. 745 Hazreti Ayşe'den, gecenin her vaktinde aleyhissalatü vesselam vitir kılmıştır. Son vakitlerindeki vitri ise gecike gecike seher vaktine kadar dayanmıştım. 746 Zerre İbni Ebu Elfan'dan, Sa'd İbni Hişam İbni Amr Allah yolunda gaza etmek isteyerek Medine'ye geldi. Medine'de kendine ait bulunan bir akarı satmak, bedeliyle silah ve at almak ve ölünceye kadar Bizanslara karşı cihad etmek istedi. Bu maksatla Medine'ye gelince Medine ahalisinden bazı kimselere münaki oldu. Onlar kendisini bu işten nehyettiler ve ona şöyle haber verdiler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında 6 kişilik bir topluluk böyle yapmak istediler de Allah'ın peygamberi onları bundan nehyedip benim şahsımda sizin için bir örnek yok mudur buyurdu. Medineliler Sa'd İbni Hişam'a bunu anlattıktan zaman o boşamış olduğu karısına döndü ve karısına dönmesini şehadetle tekit etti. Akabinde İbn Abbas'ın yanına geldi ve ondan Resulullah'ın zikrini sordu. İbn Abbas, sana Resulullah'ın zikrini yeryüzündeki ahali içinde en iyi bilen bir kimseye delalet edeyim mi dedi. Sa'd kimdir dedi. İbn Abbas Ayşe'dir. Binaenaleyh Ayşe'ye git ve bunu ondan sor. Sonra tekrar bana gel ve sana verdiği cevabı bana da haber ver dedi. Ayşe'ye gitmek üzere yürüdüm. Sonra Hakim İbni Eflah'ın yanına geldim. Kendisinden Ayşe'ye beraber gitmemizi istedim. Bunun üzerine Hakim, ben Ayşe'nin yanına gitmek istemem. Çünkü ben onu şu iki Şia, yani Ali ve Cemal ashabı hakkında herhangi bir söz etmesinde nehyettim ve o bunu kabul etmeyip bu iki taife hususunda kendi gidişinden başkasına razı olmadı dedi. Sa'd İbni Hişam der ki, ben de Hakim'e karşı yemin edip gitmesini istedim. Neticede benimden geldi. Beraber Ayşe'ye gittik. Yanına girmek için izin istedik. Kendisi bize izin verdi. Huzura dahil olduk. Kendisi Hakim'i tanıyıp sen Hakim değil mi diye sordu. O da evet Hakim'im dedi. Ayşe yanındaki kimdir dedi. Sa'd İbni Hişam'dır diye takdim etti. Bu sefer Hişam kimdir diye sordu. Arkadaşın Amir'in oğlu olan Hişam deyince Ayşe Hişam'a rahmet okudu ve ona hayır dua etti. Hişam Uhud günü yaralanmıştı dedi. Bunun üzerine ben, ey müminlerin anası, bana Resulullah'ın ahlakından haber ver dedim. Sen Kur'an okumuyor musun dedi. Evet okuyorum dedim. Allah'ın peygamberinin ahlaki Kur'an'dan ibarettir dedi. Bunun üzerine kalkmayı ve ölünceye kadar artık kimseden bir şey sormamayı düşündüm. Sonra bana şunu sormak fikri geldi ve bana Resulullah'ın gece yaptığı namaz ibadetlerine haber ver dedim. Sen ya eyyühel müzzemmil suresini okumaz mısın dedi. Evet okurum dedim. Aziz ve celil olan Allah bu surenin evvelinde gece namazını farz kıldı. Bunun için Allah'ın peygamberi ve sahabeleri bir yıl bu namaza kalktılar. Artık bu surenin son kısmını 12 ay semada tuttu. Nihayet Allah bu surenin sonunda tahsisi indirdi de artık gece namazı farzlıktan sonra bir tatavu oldu dedi. Ben ey müminlerin anası, bana Resulullah'ın vitir namazından haber ver dedim. Biz onun misvakını ve abdest suyunu hazırladık ve Allah onu geceleyin uyandırmayı dilediği zaman uyandırırdı. O da kalkınca misvakla dişlerini ovalar, abdest alır ve 9 rekat namaz kılardı. Bu 9 rekatın ancak 8.de oturur, rekatında otururdu da Allah'ı zikreder, hamd eder ve dua ederdi. Sonra selam vermeden kalkar, sonra ayakta durur ve 9. rekatı kılardı. Sonra oturup Allah'ı zikreder, hamd eder ve dua ederdi. Sonra bizlere işittirecek bir selam verirdi. Sonra oturduğu halde selam vermesinden sonra 2 rekat daha namaz kılardı. Ey oğulcum, işte bu 11 rekattır. Allah'ın peygamberi yaşlanıp şişmanlayınca 7 rekattan vitir yaptı. Ve o malum 2 rekatta yine evvelki yaptığı gibi yaptı. İşte bu da 9 rekattır. Ey oğul, Allah'ın peygamberi bir namazı kıldığında artık ona devam etmeyi severdi. Kendisine uyku basar yahut bir rahatsızlıktan dolayı gece namazı kılamaz ise gündüzleyin 12 rekat namaz kılardı. Allah'ın peygamberinin bir gecede tekmil Kur'an okuduğunu bilmem. Sabaha kadar bütün bir gece namaz kıldığını da bilmem. Ramazan'dan başka bir ayı tamamıyla oruç tuttuğunu da bilmem dedi. Kalkıp İbn Abbas'a gittim. Hazreti Ayşe'nin konuştuklarını ona söyledim. İbn Abbas, Ayşe doğru söyledi. Eğer ben Ayşe'ye yakın olsam yahut onun yanına girseydim bu konuşmayı onun ağzından duymak için muhakkak ona giderdim dedi. Ben de eğer senin Ayşe'nin yanına girmez olduğunu bileydim onun bu sözlerini sana tahsis etmezdim dedim. 747 Abdurrahman İbni Abd el-Kari haber verdi. Dedi ki Ömer İbni Hattab'dan işittim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki her kim kendine vazife kıldığı gece kıraatından yahut bunun bir kısmından uyur kalır yapamaz ve bunu sabah namazıyla öğlen namazı arasında yaparsa bu onun lehine geceleyin okumuş gibi yazılır buyurdu. 748 Kasım-ı Şeybani'den Zeyd İbni Erham kuşluk vaktinde namaz kılmakta olan bir topluluk gördü ve şöyle dedi. Bunlar şu saatin dışında namazın daha faziletli olduğunu muhakkak bilmişlerdir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evvabin namazı kumların sıcaklığından deve yavrularının ayaklarının yandığı vakittir buyurdu. 749 İbn Ömer'den biri Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gece namazını sordu. Buyurdu ki gece namazı ikişer ikişerdir. Herhanginiz sabah vaktinin girmesinden endişe ettiği zaman bir tek rekat kılar ki bu tek rekat evvelce kılmış olduklarını tekleştirir. 750 Abdullah İbni Ömer'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vitri sabah vakti girmeden evvel kılın buyurdu. 752 Ebu Mikler'den İbni Ömer'den tavsiye etti. İbni Ömer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vitri gecenin sonunda bir rekattır buyurdu. 753 Katade Ebu Mücles'ten tahsis etti. Ebu Mücles şöyle dedi. İbn Abbas'tan vitri sordum. O Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Vitir gecenin sonunda bir rekattır buyuruyordu. Yine Ebu Mücles İbn Ömer'den aynı şeyi sordum. O da Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Vitir gecenin sonunda bir rekattır buyuruyordu dedi. 749 Velid İbni Kesir'den bana Abdullah İbni Ömer'in oğlu Ubeydullah tahsis etti. Onlara da babası İbni Ömer şöyle tahsis etti. Bir gece bir kimse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mescitteyken kendisine nida ederek ya Resulullah gece namazını nasıl tek yapayım diye sordu. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam her kim geceleyin nafile namaz kılarsa ikişer ikişer kılsın. Eğer sabaha gireceğini hissederse bir rekat daha kılsın ki bu bir rekat kıldığı rekatları tekleştirmiş olur buyurdu. 754 Ebu Said'den Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sabaha girmenizden önce vitir namazınızı kılın buyurdu. 755 Cabir'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gece sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evinde kılsın. Gece sonunda kalkacağını ümit eden de vitri gecenin sonunda kılsın. Zira gece sonundaki namaz şahitlidir ve bu en faziletli olanıdır. 756 Cabir'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazın en faziletlisi kunutu kıyamı uzun olandır buyurdu. 757 Cabir'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gece içinde öyle bir saat vardır ki Müslüman olan herhangi bir kimse dünya ve ahiret hususlarında Allah'tan bir hayır isterken duasını ona denk düşürürse Allah muhakkak istediğini kendisine verir buyurdu. 758 Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gecenin son üçte biri kaldığında Rabbimiz Tebareke ve Teala keyfiyeti bizce meçhul bir halde her gece dünya semasına iner ve şöyle buyurur. Hani bana bir dua eden ki onun duasına icabet edeyim. Benden kim bir hacet ister ki dileğini vereyim. Benden kim mağfiret diler ki onu mağfiret edeyim. 759 Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim Ramazan orucunun bir farz bir ibadet olduğuna inanarak ve izni Allah'tan umarak namaz kılarsa geçmiş günahlarına mağfiret olunur. 760 Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim inanarak ve yalnız Allah rızasını umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları mağfiret olunur ve her kim de yine inanarak Allah'ın rızasını umut ederek Kadir gecesinde kaim olur, namaz kılarsa geçmiş günahları mağfiret olunur. 761 Hazreti Ayşe'den bir gece Aleyhisselatü Vesselam mescitte namaz kıldı. Bazı insanlar da peygamberin namazına uyup namaz kıldılar. Sonra ertesi gece de böyle cemaatle namaz kıldılar. Halk çoğaldı. Üçüncü yahut dördüncü gece halk yine toplandı. Halk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat Resulullah aleyhissalatü vesselam o gece onların yanına namaz kılmaya çıkmadı. Sabahleyin çıkıp namazdan sonra ey Nas, sizin cemaatle Ramazan namazı kılmaya olan şiddetli arzunuzu gördüm. Benim için de namaza çıkmaya hiçbir mani yoktu. Yalnız üzerinize farz kılınmasından endişe ettim buyurdu. 762 Zir'den. Übey İbni Ka'b'tan işittim. Kendisine Abdullah İbni Mesud her kim bir sene kaim olurdu. Kadir gecesine isabet eder diyor denildi. Bunun üzerine Ubey şöyle dedi. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki Kadir gecesi muhakkak Ramazan ayı içindedir. Ubey böyle kesin yemin ediyor inşallah diyerek bir istisna da yapmıyordu. Vallahi ben onun hangi gece olduğunu muhakkak biliyorum. O Resulullah'ın bize kıyamıyla emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. sabahının gecesidir. O gecenin alameti gündüzün sabahında güneşin ışıksız olarak bembeyaz doğmasıdır. 763 İbn Abbas'tan. Bir gece ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınlarından teyzem Meymune'nin yanında kaldım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geceleyin kalkıp hacetini yerine gitti. Sonra yüzünü ve ellerini yıkadı. Sonra uyudu. Tekrar kalktı. Kırbaya geldi. Onun ağız ipini çözdü. Sonra israf ile eksik olmak yapmak ortası bir abdest aldı. Suyu çok dökmedi fakat yıkanması fazla olan azalara tamamıyla ulaştırdı. Sonra kalkıp namaza durdu. Ben de onun için uyanmış olduğumu görmesini istemediğimden şöyle bir uzanıp baktım. Akabinde abdest aldım. Resulullah namaza durmuşken ben de sol tarafında durdum. Hemen elimi tuttu ve beni sağ yanına durdurdu. Resulullah'ın geceleyin kıldığı namazı 13 rekata tamamladı. Sonra uzanıp yattı, uyudu, hatta horladı. Kendisi uyuduğunda biraz horlardı. Nihayet Bilal gelip kendisine sabah namazını haber verdi. Bunun üzerine kalktı, abdest almadan namaz kıldı. Duasında şunlar vardı. Allah'ım, kalbimde bir nur kıl, gönlümde de bir nur kıl, kulağımda da bir nur kıl. Yine böyle sağımda bir nur, solumda bir nur, üstümde bir nur, altımda bir nur, önümde bir nur, arkamda bir nur ve benim için umumi ve büyük bir nur yarat. Göğüs sandığımda 7 kelime daha vardı, onları unuttum. Mütakiben Abbas oğlunun birine mülakı oldum, o da bana bu 7 kelimeyi tahsis etti. 765 Zeyd İbni Halid el-Cihendi'den. Bir gece aleyhissalatü vesselam namazını nasıl ve kaç rekat kıldığını görmek için dikkatle ve uzunca baktım. Evvela hafif 2 rekat kıldı. Sonra uzun olarak baktım. Evvela uzun uzun 2 rekat kıldı. Sonra öncekilerden kısa 2, sonra öncekilerden kısa 2, sonra öncekilerden kısa 2 rekat namaz kıldı. Sonra vitir namazı kıldı. İşte bunlar 13 rekattır. 766 Cabir bin Abdullah'tan. Ben aleyhissalatü vesselam ile beraber bir yolculukta bulunuyordum. Bir su akına vardık. Resulullah ya Cabir deveni suya sokmaz mısın buyurdu. Evet dedim. Resulullah indi. Ben de devemi suya soktum. Sonra Resulullah haceti için gitti. Ben onun için abdest suyu hazırladım. Geldi ve abdest aldı. Sonra bir sevgin iki tarafını çaprazvarı yapıp sarınarak namaza durdu. Ben de arkasına durdum. Kulağımdan tuttu ve beni sağına geçirdi. 767 Hazreti Ayşe'den aleyhissalatü vesselam geceleyin namaz kılmak için kalktığında namazını evvela hafif 2 rekattan başlardı. 768 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam sizden herhangi biriniz geceleyin namaza kalktığı zaman namazını evvela hafif 2 rekattan başlasın buyurdu. 769 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam gece ortasında namaza durduğu zaman şu iftitah duasını söylerdi. Allahümme lekel hamdü ente nuru semavati vel arda ve lekel hamdü ente kayyumu semavati vel arda ve lekel hamdü ente rabbuku semavati vel arda ve men fihinne entel hakku ve vaadukel hakku ve kavlukel hakku ve leaykel hakku والجنة حق والنار حق والسعادة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك حسمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أحرت وأسررت وعلمت أنت لا إله إلا أنت يا الله يالله سنا حمد olsun göklerin yerin nuru sensin. Yalnız sana hamdolsun. Göklerin, yerin ve içinde olanların Rabbi yalnız sensin. Hak sensin. Hak olan sensin. Sözün haktır. Sana kavuşmak haktır. Cennet haktır. Cehennem haktır. Kıyamet gününün geleceği haktır. Ya Allah, emir ve nehyini kabul edip kendimi yalnız sana verdim. Yalnız sana iman ettim. Yalnız sana güvendim, tevekkül ettim. Yalnız sana inade ve rücu ettim. Hasmıma karşı burhan ikamesinde kuvvetimi senden aldım. Gizlediğim ve açığa vurduğum bütün günahlarımı Allah'ım sen mağfiret eyle. Sen benim ilahımsın. Senden başka hiçbir mabut yoktur. Derdi. 771 Ali İbni Ebu Talip'ten şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğu zaman şu iftitah duasını okurdu. Allahümme Rabbena inni veccehtu veciye lillezi fatarat semavati vel ardı hanifen ve ma ene minel müşrikin inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin La şerike lehu bizalike umirtu ve ene minel müslimin. Allahümme entel meliku la ilahe illa ente Rabbi ve ene abduke zalimtu nefsi ve tareftu bizembi. Fagfirli zunubi camiyen innehu la yagfiru zunubana illa ente vehdini. Bi ahsenil ahlaki la yehdi li ahseniha illa ente. وَاسْفِفْ عَنِّي سَيِّعَاهَا لَا يَسْفِفْ كُلُّهُ رِيكِ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكِ اَنَا بِكَ وَإِلَيْكِ تَبَارَكْتَ وَتَعَلَيْتَ اَسْتَغْفِرْكَ وَاَتُوبِ اِلَيْكِ Resulullah rukiye vardığı zaman şöyle derdi. Allahümme leke rekatu ve bike amentu ve leke eslemtu haşa leke semi ve basari ve muhi ve azmi ve asabi. Rukudan kalktığında Allahümme Rabbana lekel hamdü milel semavati ve milel ard ve mile ma beynehuma ve mile ma şite min şeyin bad. Secdeye verdiğinde Allahümme leke secedtü ve bike amentu ve leke eslemtü secede vecihi lillezî halakâkuhu ve savverâhu ve şakka semâhu ve basarâhu tebârekallâhu ahsenil hâlukun. Sonra teşeğütte selam arasında söylediği duanın sonu şu olurdu. Allahümme gfirli ma gaddemtu ve ma ahartu ve ma esrertu ve ma alentu ve ma esraftu ve ma ente alemu bihi minni entel mukaddimu ve entel muahhiru la ilahe illa ente. 772 Huzeyfe'den bir gece aleyhissalatü vesselam ile birlikte beraber namaz kıldım. Bakara'yı okumaya başladı. İçinden 100 ayet civarında rukiye var dedim. Sonra tahmin ettiğim miktarda çoğunu okuyup geçti. Bunu bir rekat okuyup geçti. Bu sureyle rukiye varacak dedim. Sonra Nisa suresine başladı. Onu da okudu. Sonra Alimler suresine başladı. Onu da okudu. Resulullah tersil üzerine yani ağır ağır okuyordu. İçinde tesbih bulunan bir ayet geldiğinde tesbih ediyor, bir isteme ayetine uğradığında da istiyor, bir taavuz sığınma ayetine uğradığı zaman taazzuf ediyordu. Sonra rukiye varıp Subhane Rabbiyel Azim derdi, sonra Semallahül Menhamideh derdi, sonra rukuna yakın derecede ayakta durdu, sonra secde edip Subhane Rabbiyel Ala dedi, sucudu da kıyamına yakın edi. 773 Abdullah İbni Mesud'dan aleyhissalatü vesselam ile beraber namaz kıldım, o kadar uzattı ki ben fena bir şey işlemeyi düşündüm. 774 Abdullah İbni Mesud'dan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında birisi anıldı. Bu adam sabaha kadar uykuya dalar, namaza kalkmaz denildi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam kulaklarına yahut kulağına şeytanın işlediği kimse işte budur buyurdu. 775 Ali İbni Ebu Talip'ten bir gece Aleyhisselatü Vesselam Ali'ye ve Resulullah'ın kızı Fatıma'ya ziyaret için geldi ve siz namaz kılmaz mısın buyurdu. Ali, ben ya Resulullah nefislerimiz Allah'ın elindedir. Bizi uyandırmak dilerse uyandırır dedim. Biz böyle bir cevap verince Resulullah bana hiçbir cevap vermeyip geri döndü. Yalnız arkasına dönüp giderken Resulullah'ın dizlerine vurarak وَقَانَ الْاِنْسَانَ اَكْسَرَ شَيْنْ جَدَلًا İnsanın cedeli her şeyden fazladır. Keyif 54. ayetleri buyurduğunu işittim. 776 Ebu Hureyre'den peygamberin şöyle buyurduğunu haber veriyor. Sizin biriniz gece uyuyun, sizden biri gece uyanınca şeytan onun boyun köküne 3 düğüm bağlar. Her bir düğümle birlikte senin üzerinde uzun bir gece vardır diye vesveseye vurur. O kimse uyanıp Allah'ı anarsa bir düğüm çözülür. Abdest alırsa ikinci düğüm de çözülür. Namaz kılarsa şeytanın düğümlerinin hepsi çözülür. Artık o teheccüd sahibi düğümü çözük, gönlü hoş ve neşeli. Her halde sabaha dahil olur. Fakat zikretmez, abdest alıp namaz kılmazsa gönlü kirli ve uyuşuk bir halde sabaha girer. 777 İbn Ömer'den Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazınızın bir kısmını evlerinizde kılın, evlerinizi kabirlere çevirmeyin buyurdu. 778 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam herhangi biriniz namaz farz namazınızı gittiği mescitte kılacak olursa kendi evine de namazdan nasip eder etsin. Çünkü Allahu Teala namazı sebebiyle onun evinde bir hayır yaratır buyurdu. 779 Ebu Musa'dan Aleyhisselatü Vesselam içinde Allah'ın anıldığı ev ile içinde Allah'ın anılmadığı evin mesele diriyle ölünün misali gibidir. 780 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Muhakkak şeytan içinde Bakara suresi okunan evlere girmez buyurdu. 781 Zeyd İbni Sabit'ten Aleyhisselatü Vesselam mescitte hurma yaprağı örgülerinden yahut hasırdan bir hücrecik yaptı. Aleyhisselatü Vesselam çıkıp orada namaz kılardı. Bir takım kimseler de onun yerini aradılar ve gelip onun namazına uyarak namaz kılmaya başladılar. Sonra ertesi gece yine geldiler ve orada hazır oldular. Aleyhisselatü Vesselam onlardan yavaş davranıp onların yanına çıkmadı. Bunun üzerine seslerini yükselttiler ve peygamberi uyarmak için kapıya küçük taşlar attılar. Aleyhisselatü Vesselam öfkeli bir halde onların yanına çıktı ve onlara hitaben şöyle buyurdu. Yaptıklarınızın hepsinden haberdarım. Ancak bunun sizin üzerinize yazılacağından endişe ettim. Binaenaleyh namazı evlerinizde kılın. Çünkü farz namaz müstesna insanın en hayırlı namazı evinde kıldığı namazdır buyurdu. 782 Hazreti Ayşe'den Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hasırı vardı ki onu gündüzleyin yer, geceleyin de hücre ediniz ve içinde namaz kılardı. Bir gece insanlar da toplandılar. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ey insanlar, amellerden daima takat getirebileceklerinizi üzerinde yapınız. Biz usanmadıkça Allah usanmaz. Allah'a amellerin en sevgili olanı az da olsa devamlı yapılanıdır buyurdu. 783 Alkame'den Ümmül Müminin Hazreti Ayşe den, ey müminlerin anası, Resulullah'ın ameli nasıl idi? Günlerden herhangi birine tahsettiği bir şey olur muydu diye sordum. Hayır, onun işi devamlıydı. Resulullah'ın muktedir olduğuna siz hanginiz muktedir olabilir dedi. 784 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam mescide girdi. Girince mescidin iki direği arasına bir ip çekilmiş olduğunu gördü. Bu ip nedir diye sordu. Sahabiler bu Ümmül Mü'minin Zeynep'in ipidir. Zeynep uyuşuklaştığı yahut yorulduğu zaman buna tutunun namaz kılar dediler. Aleyhisselatü Vesselam bu ipi çözün. Sizin biriniz zinde ve neşatlı oldukça namazını ayakta kılsın. Tembelleştiği yahut yorulduğu zaman ise otursun buyurdu. 785 Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi Hazreti Ayşe'den Havla binti Tuveyt kendisine uğradı. Yanında Resulullah bulunuyor derken bu geceleyin uyumadığını söyledikleri Tuveyt kızı Havla'dır dedim. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam geceleyin uyuyamazsın ha takat getiremeyeceğiniz ameli alınız. Allah'a yemin olsun ki siz usanmadıkça Allah usanmaz buyurdu. 786 Hazreti Ayşe'den Aleyhisselatü Vesselam biriniz namaz kılarken uyuklarsa uykusu dağılıncaya kadar yatsın. Zira uyuklayarak namaz kılarsa istiğfar edeyim derken belki kendisine sever buyurdu. 787 Muhammed bize Hammam İbni Münebbih'ten tahsis etti. Hammam bu Ebu Hureyre'nin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan zikrettiğidir dedi. Aleyhisselatü Vesselam sizden biriniz geceleyin namaza durur. Kur'an diline ağır gelip akmaz ve ne dediğini bilemezse hemen yatsın buyurdu. 788 Hazreti Ayşe'den Aleyhisselatü Vesselam geceleyin bir kimsenin Kur'an okumasını işitti de Allah ona rahmet eylesin. Yemin olsun bana filan ve filan sureden düşünmüş olduğum filan ve filan ayetleri hatırlattı buyurdu. 789 Abdullah İbni Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Kur'an sahibi hafızın benzeri bağlı devenin sahibinin misali gibidir. Deve sahibini devesini gözetirse onu tutabilir. Mukayyet olmayıp bırakırsa deve kaçar gider buyurdu. 790 Abdullah İbni Mesud'dan aleyhissalatü vesselam Kur'an sahiplerinden birisi için şu şu ayetleri unuttum demek ne fena şeydir. Fakat unutuldu demek gerekir. Ey Kur'an sahibi olan hafızlar, Kur'an'ı daima okuyup müzakere edin. Çünkü Kur'an'ın hafız kişilerin gönüllerinden ayrılıp kaçması, devenin bağlarından boşanıp kaçmasından daha zorludur. 791 Ebu Musa'dan aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı ezberde muhafazaya ihtimam ediniz. Muhammed'in nefsi yedinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan çıkıp kaçması bağlı devenin ihtimamsızlık sebebiyle boşanıp kaçmasından daha zorludur buyurdu. 792 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Allah peygambere Kur'an'ı tecenni etmesi karşılığı kadar hiçbir şeye mükafat vermemiştir. 793 Abdullah İbni Bureyde'den aleyhissalatü vesselam Abdullah İbni Kays'a yahut el-Eşari'ye Davud peygamberin mizmarlarından bir mizmar verilmiştir. 794 Muaviye İbni Kurre'den Abdullah İbni Mugassal el-Müzen'den işittim. Şöyle diyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam fetih yılındaki bir yolculuğu esnasında bineği üzerindeyken fetih suresini okudu. Bu okuyuşunda sesini işittirecek derecede yükseltiyordu. 795 Mera'dan bir kişi Kehf suresini okuyordu. Yanında da uzun iki ipten bağlanmış bir at vardı. Hemen o kimseyi bir bulut kapladı. Bulut dönmeye ve yaklaşmaya başladı. O zatın atı da buluttan ürkmeye başladı. Sabah olunca peygambere geldi ve bu vakayı anlattı. Aleyhisselatü vesselam işte bu sekinedir. Kur'an dinlemek için yahut Kur'an'ı tecvil için inmiştir buyurdu. 796 Ebu Said el-Hudri'den Usayd İbni Hudayr'dan şöyle tahsetti. Usayd İbni Hudayr bir gece yer beslenilen hurma sergisinde Kur'an okurken atı birden devrenmeye başladı. Akabinde Usayd yine okudu. Sonra at yine şahlandı. Müteakiben Usayd yine okudu. Sonra at yine hırçınlaştı. Usayd der ki atın oğlum Yahya'yı çiğnemesinden endişe ettim de kalkıp atın yanına vardım. Bu sırada başımın üstünde bulut gölgesine benzer bir sis içinde kandiller gibi birçok parıltılar gördüm. Bu gölge tabakası içindeki ziya manzumesiyle göğe doğru çekilip çıktı. Nihayet onu göremez oldum. Sabah olduktan sonra aleyhissalatü vesselamın huzuruna gittim ve şöyle dedim. Ya Resulullah, dün gece ortasında hurma kurutulan sergimde Kur'an okuduğum sırada atın şahlanmaya başladı. Resulullah aleyhissalatü vesselam oku ey Hudayr oğlu buyurdu. Dedi ki sonra at yine şahlanmaya başladı. Aleyhissalatü vesselam oku ey Hudayr'ın oğlu buyurdu. Dedi ki ben artık okumaktan vazgeçtim. Durum bunu gerektirmişti. Yahya ata yakın bir yerde yatmaktaydı. Atın çocuğu çiğnemesinden endişe ettim. O sırada bulut gölgesi gibi bir beyazlık içinde kandiller misali yıldızların parlamakta olduğunu gördüm. Artık bu beyaz gölge tabakası içinde parlaklıklar manzubesi göğe doğru çekilip çıktı. Nihayet onu göremez oldum. Resulullah bunlar meleklerdi. Senin kıraatını dinliyorlardı. Eğer okumaya devam etseydin sabaha kadar seni dinlerlerdi. Halk onları görürlerdi. Onlar halktan gizlenmezlerdi buyurdu. 797 Ebu Musa el-Eşari'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okuyan müminin misali kokusu güzel, tadı güzel, portakal meyvesi gibidir. Kur'an okumayan müminin misali de kokusu olmayan fakat tatması tatlı hurma gibidir. Kur'an okuyan münafığın misali ise kokusu güzel fakat tadı acı olan reyhan otu gibidir. Kur'an okumayan münafığın benzeri de güzel kokusu olmayan ve tadı da acı olan Ebu Cehil karpuzu gibidir. 798 Hazreti Ayşe'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı iyi ezberleyerek okumakta mahir olan hafız Es-Seferetül Kiramül Berere Kerim Muti elçilerle beraberdir. Kur'an'ı hafız olmayarak ve kendisine ağır geldiği halde okuyan ve bu suretle okumakta zorluk çeken kimse için iki ecir vardır. Kur'an okumak ecri, zorluk ecri buyurdu. 799 Enes İbni Malik'ten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ubey İbni Kaab'a Allah sana karşı Kur'an okumaklığımı emir buyurdu dedi. Ubey Allah benim adımı açıkça sana andı mı diye sordu. Allah bana senin ismini söyledi buyurdu. Ubey sevincinden ağlamaya başladı. 800 Abdullah İbni Mesud'dan bir defa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana Kur'an oku diye emretti. Ben de ya indirildiği halde ben onu sana nasıl okurum dedi. Ben Kur'an'ı başkasından işitmekten hoşlanırım buyurdu. Bunun üzerine ben Nisa suresini okumaya başladım. Nihayet her ümmetten bir şahit, onların üzerine de seni bir şahit olarak getirdiğiniz zaman nice olur. Nisa 40. ayetine ulaşınca başımı kaldırdım. birisi yanımı dürttü de başımı kaldırdım. Gördüm ki Resulullah'ın gözlerinden yaşlar akıyor. 801 Alkama İbni Kays tarihiyle Abdullah İbni Mesud'dan. Ben Hımız'da bulunduğum sırada halktan biri bize Kur'an oku dedi. Ben de onlara Yusuf suresini okumuştum. Halktan biri itiraz ederek hayır bu sure böyle nazil olmadı dedi. Sana yazıklar olsun. Allah'a yemin ederim ki ben Resulullah'a bunu okudum da o bana güzel okudun diye tahsin etti de böyle o şahısla konuşurken onda şarap kokusu hissettim. Bunun üzerine sen Allah'ın kitabını yalanlamakla şer eder misin? Sana celde vurmadıkça buradan ayrılmazsın dedim. Ve o herife şarap içme haddi cezası vurdum. 802 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam sizden herhangi biri ailesine döndüğü zaman orada semiz biri 3 tane gebe deve bulmasını ister mi diye sordu. Biz evet dedik. Bunun üzerine herhangi birinizin namazı içinde okuyacağı 3 ayet kendisi için semiz biri gebeliği yer olmuş 3 tane dişi deveden daha hayırlıdır buyurdu. 803 Ukbe İbni Amr'dan. Biz Suffa'dayken aleyhissalatü vesselam dışarı çıkıp sizden hanginiz her gün günah işlemeksin ve akrabalığı koparmaksın Butan'a kadar yahut Açık'a kadar gidip oradan iri hörkücülü 2 adet dişi deve getirmesini ister diye sordu. Ya Resulullah biz bunu isteriz dedik. Öyleyse sizden herhangi biri mescide gider de Allah aziz ve celil olan Allah'ın kitabının 2 ayet öğrenir yahut okursa bunlar onun için 2 deveden daha hayırlıdır. 3 ayet onun için 3 deveden daha hayırlıdır. 4 ayet onun için 4 deveden daha hayırlıdır. Bu ayetlerin sayıları aynı şekilde arttıkça o kadar deveden daha hayırlıdır buyurdu. 804 Ebu Umame el-Bahili'den aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı okumaya devam edin. Çünkü Kur'an kıyamet günü okuyucularına bir şefaatçi olarak gelecektir. İki Zehra'yı El-Bakara ile Ali İmran surelerini okumaya devam edin. Çünkü bu iki sure kıyamet gününde iki bulut kümesi yahut iki gölgeleyici şey yahut da gökyüzünde kanatlarını açmış saf saf iki alay kuş gibi gelecekler ve okuyucularını hararetten, ateşten koruyacaklar, şefaat edeceklerdir. Bakara suresini okumaya devam edin çünkü onu alıp öğrenmek büyük bir berekettir. Onu terk etmek ise yine büyük bir ziyandır. Onun faydalarını ve bereketlerini temin etmeye kahramanlar bile muktedir olamazlar. 805 Cübeyr İbni Nufeyr'den Nevas İbni Siman el-Kılabi'den işittim. Diyordu ki Nebi aleyhissalatü vesselam kıyamet gününde Kur'an ve Kur'an'la amel etmekte bulunan Kur'an sahipleri getirirler. Bakara ile Âl-i İmrân sureleri onların önüne geçerler. 806 İbn Abbas'tan Cibril aleyhissalatü vesselamın yanında oturduğu sırada üstünden kapı açılmasını andırır bir ses işitti. Başını yukarı kaldırdı. İşte bu bugününden başka asla açılmamış bir kapıdır. Ondan bir melek indi ve bu yeryüzüne inen bir melektir ki bugünden başka asla inmiş değildir dedi. Selam verdikten sonra ancak sana verilen ve senden evvel hiçbir peygambere verilmemiş bulunan iki nur ile müjdelen. Bu iki nur Fatihatül Kitab ile Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan okuyacağın her bir harefe mukabil mutlaka istediğin sana verilecektir buyurdu. 807 Abdurrahman İbni Yezid'den Beytin yanında Ebu Musa'ya kavuştum ve Bakara suresinin sonundaki iki ayet hakkında senden bana ulaşan bir hadis var mı dedim. Ebu Mesud evet. Aleyhissalatü vesselam Bakara suresinin sonundaki iki ayet vardır ki onları her kim bir gecede okursa o gece düşmandan eminlik ve Allah'a kulluk için bu ayetler ona yetişir buyurdu. 808 Ebu Musa el-Ensari'den aleyhissalatü vesselam her kim bir gece içinde Bakara suresinin sonundan şu iki ayeti okursa bu iki ayet o kimseye kifayet eder buyurdu. 809 Ebu Derda'dan aleyhissalatü vesselam her kim Keyif suresinin evvelinden 10 ayeti ezber ederse Deccal'dan korunmuş olur dedi. 810 Ubey İbni Kaab'dan aleyhissalatü vesselam ya Eba Münzir yanındaki Allah'ın kitabından hangi ayet en büyüktür bilir misin buyurdu. Allah ve Resulü en iyi bilendir dedim. Resulullah yine ya Ebu Münzir yanındaki Allah'ın kitabından en büyük ayet hangisidir bilir misin diye sordu. Bu sefer ben Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum ayetidir dedim. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam göğsüme vurdu da vallahi ilim sana afiyet olsun ey Ebu Münzir buyurdu. 811 Ebu Derda'dan aleyhissalatü vesselam biriniz bir gecede Kur'an'ın üçte birini okumaktan aciz mi buyurdu. Kur'an'ın üçte birini nasıl okunur ey Allah'ın Resulü dendiğinde kul huvallahu ahad Kur'an'ın üçte birine denk olur buyurdu. 812 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam toplanın size Kur'an'ın üçte birini okuyacağım buyurdu. Derken toplanan toplandı. Sonra aleyhissalatü vesselam çıktı. Kul huvallahu ahad suresini okudu. Sonra girdi. Bazımız bazımıza dedi ki sanırım ona semadan bir haber geldi. Girmesine sebep o oldu. Sonra aleyhissalatü vesselam çıktı. Ben size Kur'an'ın üçte birini okuyacağım dedim. İşte o Kur'an'ın üçte birine müdahil olan budur buyurdu. 813 Amr bint Abdurrahman ki bu kadın peygamberin zevcesi Ayşe'nin himayesindeydi. Ayşe'den rivayet ederek şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam bir kimseyi bir seriyenin başı olarak kazaya gönderdi. O zat mahiyetindekilere namaz kıldırırken kıraatını daima kul huvallahu ahad suresiyle bitirirdi. Bunlar işlerini görüp döndükleri zaman onun bu hali Resulullah'a zikredildiğinde ona niçin böyle yapmakta olduğunu sorun buyurdu. Böyle okumasının sebebi kendisinden sorulduğunda o zat çünkü bu sure Rahman'ın sıfatı ve tarifidir. Ben de bu sebeple o sureyle kıraat yapmayı seviyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah ona haber verin ki muhakkak Allah onu seviyor buyurdu. 814 Ukbe İbni Amr.